Vanna magad, te ne így játszod meg, miközben táncolsz, kiló gitárra, baby. Tudom, hogy ez a telefon, de ha közben jön valami, te rögtön feladod. Na, felhisz, küzdeni kell, csak bosszodom, hogy mindenki lássa. A parti, csak a zene fedi el, és a fia a zenének a társa. Ne is gondolj rám, hagyd most kérlek, a vélem.